reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 lutego minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mieli planować atak na wieżę Eiffla. Francuska policja przesłuchuje podejrzanych o planowanie zamachu. W centrum Szczecina zatonął dwumasztowy jacht. Na pokładzie nikogo nie było. Zmarł wybitny amerykański wokalista jazzowy Al Jarreau. Na początek Francja. Trwa przesłuchanie trzech osób podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych. Czwarta z zatrzymanych w piątek w Montpellier na południu kraju została zwolniona. Francuscy śledczy uznali, że nie brała udziału w przygotowaniach do ataków. Wśród zatrzymanych jest 16-letnia dziewczyna. Przed zamachem miała ona wyjść za mąż za starszego od niej o 4 lata chłopaka, który zamierzał dokonać samobójczego ataku. Ona miałaby potem przedostać się do Syrii, gdzie w państwie islamskim cieszyłaby się statusem tzw. wdowy męczennika. W podróży miałby jej pomóc trzeci z zatrzymanych, dostarczający kandydatom do dżihadów fałszywe paszporty. Niedoszły mąż i w jednej osobie terrorysta kamikaze miałby przejść na islam pod wpływem ideologii dżihadu propagowanej w internecie, mówi jedna z jego sąsiadek. Wrócił po jakimś czasie, bo wcześniej w ogóle zerwał z rodziną. Wdawał się w rozmowy na temat islamu, nie zgadzając się z nami. Tłumaczył, że on w internecie dowiedział się czegoś zupełnie innego. Miał radykalne poglądy. Według prowadzącej dochodzenie brygady antyterrorystycznej ze środka Levallois-Perret na obrzeżach Paryża do zamachu miałoby dojść w najbliższym czasie, a najprawdopodobniej celem miała być wieża Eiffla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie udało się uratować taternika, który wczoraj spadł z gąsienicowej turni w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak mówi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski, zaraz po wypadku taternik został zabrany śmigłowcem do szpitala. Z tego, co nam wiadomo, turysta był dobrze wyposażony, tak jak na wędrówkę zimową przystało. Raki czeka. Niestety do wypadku czasem dochodzi, pomimo dysponowania tym sprzętem. Toprowcy ostrzegają, że choć pogoda w Tatrach zachęca do pieszych wędrówek, to warunki są trudne. Na szlakach zalega śnieg i lód. Teraz w serwisie Szczecin. Dwumasztowy jacht Down North zatonął w marinie na wyspie Grodzkiej w centrum miasta. Na pokładzie nikogo nie było. Płetwonurkowie, którzy weszli pod wodę, nie znaleźli żadnych ofiar. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy, mówi rzecznik żeglugi szczecińskiej Tomasz Owsik-Kozłowski. Około godziny 21-22 w sobotę były już jakieś tam pierwsze informacje o nieprawidłowościach. Można tutaj domniemywać, że było jakieś uszkodzenie kadłuba, które spowodowało, że szybko nabrała wody. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego jednostka poszła pod wodę. W zbiornikach jachtu znajdowało się około 300 litrów paliwa. Niebezpieczny wyciek zabezpieczono specjalnym rękawem. Najważniejsze teraz to działania po stronie służb, czyli zabezpieczenie tak naprawdę wycieku paliwa. A my jako marina, jako operator techniczny tego miejsca poinformowaliśmy oczywiście właściciela, jest jego przedstawiciel na miejscu, no i cała reszta będzie już leżała po jego stronie. Teraz właściciel jachtu musi wydobyć go z wody. Prace rozpoczną się prawdopodobnie jutro. Ten sam jacht zatonął w 2015 roku niedaleko Świnoujścia. Zginęła wtedy jedna osoba. Po 4 miesiącach żaglowiec został wydobyty i wyremontowany. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł słynny amerykański wokalista jazzowy Al Jarreau. Miał 76 lat. Artysta trafił niedawno do szpitala z powodu wyczerpania. Bezpośredniej przyczyny śmierci piosenkarza nie podano. Every time we hear the news. Al Jarreau urodził się w 1940 roku w Milwaukee. Jego ojciec był pastorem kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, matka nauczycielką fortepianu. Będąc dzieckiem, śpiewał gospel podczas mszy. Występował też jako artysta uliczny. Jego gust muzyczny kształtowali tacy wykonawcy jak Nat King Cole, Ella Fitzgerald czy John Hendrix. Choć Jarreau występował przez lata w różnych zespołach, dopiero w 1975 roku, czyli mając 35 lat, wydał pierwszy album. Niedługo potem otrzymał pierwszą z 7 nagród Grammy, jakie zdobył w swojej karierze. Przez dekadę Al Jarreau znany był głównie wśród miłośników jazzu. Był mistrzem dźwięku naśladowczego stylu scat, świetnie symulował instrumenty muzyczne. Szersze audytorium zdobył płytą Breaking Away, która sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy. Al Jarreau stworzył własny, niepowtarzalny styl, mieszając jazz, soul i pop. Eksperymentował także z reggae i rockiem. Z czasem powrócił jednak do czystego jazzu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro sporo słońca, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Tam też najzimniej minus 5 stopni, w centrum minus 2 do plus 1 stopnia na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polski film roku. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Nikt nie gwarantował, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Laureat ponad 20 nagród w Polsce i na świecie. Ostatnia rodzina. Już na Blu-ray i DVD. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, telefony i inne sztuki radiowe, Leszek Adamczyk przed mikrofonem i komputerem. 5 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. To się zdarza, proszę Państwa, niezbyt często, ale jednak się zdarza. Gdzieś tak w piątek wieczorem weekend się zaczyna i wydaje się, że koszyk Minimaxu jest już wypełniony płytami po brzegi. Zaczyna się nieco nerwowa selekcja, bo wiadomo, że to się wszystko nie pomieści. I kiedy już to i owo jest wybrane, nagle w sobotę pojawia się kolejny album i wszystkie plany zostają wywrócone do góry nogami, bo to jest zupełnie nowa propozycja. Well, the Salvation Army comes to Soho. Repent or down you'll go. Well, they play their trumpets for the Lord. The Lord said, let thy people go. On the first day we ate apples, ate apples from a tree. That's when the trouble started. They belong to God. Salvation Army comes to Soho, eating up pearls from God. Well, we never liked him anyway. He's a miserable sort. Well, Salvation Army goes to Soho. Well, Satan cuts a deal. Send the halls up to heaven. Well, those angels, they will feel. On the third day we're cast out. In Eden, we don't play. But the angels now have got some whores. They'll be off their feet for days. The Salvation Army's in Soho. The fourth day, Lord, let the people buy a deal with drug dealers. stay. The halls they keep God sucked dry, but the stardust dealers, well, they always want to buy Salvation Army. Tak zaczyna się najnowszy znakomity album zespołu The Tiger Lilies, który zabrał mi spory kawał minionej nocy i jest dzisiaj tutaj w studiu w minimaksowym koszyczku na samej górze. Powróci, mam nadzieję, w sporym fragmencie jeszcze w drugiej godzinie dzisiejszej audycji. Ten utwór otwierający nosi tytuł Salvation Army, Armia Zbawienia. Nieoczekiwanie zupełnie, no ale nie ma przypadków, mawia Piotr Kaczkowski. Wiąże się z kolejną piosenką dzisiejszej audycji, a wiąże się przez tytuł. Bo to było mniej więcej tak, jakieś 35 lat temu w Stanach Zjednoczonych dorastał chłopiec, uzdolniony muzycznie i oczywiście znał Armię Zbawienia, ale przekręcał jej angielską nazwę i to nie brzmiało u niego jak Salvation Army. I z tej przekręconej nazwy po latach stworzył piosenkę. Jak się okazało, to był wielki przebój. Wszyscy pamiętamy ten przebój doskonale i zapewne pamiętają Państwo, jak to było na koncertach. Skromnie było, dwuosobowo. On wyśpiewywał tekst i wygrywał nutki na gitarze, a ona towarzyszyła mu, grając na bębenku. No to teraz, czy Państwo sobie wyobrażają, choć wiem, że Państwa wyobraźnia ogromna, wykonanie tego utworu w wersji zespołu na 1000 osób? To możliwe. Tego nawet nie trzeba sobie wyobrażać, to można po prostu usłyszeć. Thank you. No, przyznają państwo, to jest niezły skok dla piosenki z wersji dwuosobowej na wersję tysiącosobową. Taki pomysł tysiącosobowego zespołu pojawił się we Włoszech 2 lata temu. Celem pierwotnym było zwrócenie uwagi zespołu Foo Fighters i zaproszenie go do Włoch, do miejscowości Kessena. I udało się. No a potem inicjatywa zaczęła żyć dalej własnym życiem. Zebrało się grono chętnych, aby ją kontynuować. Głównie artyści z Włoch, ale także z Anglii, Niemiec, Chorwacji, Kanady, a nawet z Meksyku. I wreszcie 24 lipca ubiegłego roku w tej Kessenie odbył się wielki koncert na stadionie, no bo to potężne przedsięwzięcie. Zgromadzić 200 wokalistów, to może jeszcze się udać, ale ustawić jakieś 150 zestawów perkusyjnych na płycie stadionu, to już poważna praca. Zgromadzono taki zespół tysiącosobowy. Oni wszyscy są wymienieni z nazwiska i 18 piosenek przygotowano i nagrano i można ich posłuchać na płycie. To jeszcze raz. Widziałam to w obrazku, napisała pani Agnieszka, i popłakałam się przy oglądaniu. No jest coś poruszającego w takim potężnym przedsięwzięciu, bo to nie jest chór, to zespół, to wokaliści, gitary. Ponad 200 gitar na tym stadionie. I gitary basowe, i perkusje, i skrzypce jeszcze. 1000 osób, każda wymieniona z nazwiska, zagrało na tym koncercie. Jest wersja do słuchania i do oglądania. Tam, gdzie państwo szukają tych wersji do oglądania, to się nazywa Rockin' Thousand. Gdyby państwo szukali, to tak, Rockin' jako wyraz, jeden wyraz, Rockin', potem apostrof i potem jeszcze liczba 1000 napisana cyferkami i wtedy to wszystko się odnajdzie. Pozostaniemy w kręgu koncertów, na których istnieje możliwość takiego wesołego potupania sobie i pośpiewania, zwłaszcza sympatycznie się to robi letniego dnia, gdzieś w lipcu, bo to ustalił się skład, proszę państwa, podstawowy skład pierwszej rundy festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. W lipcu, państwo już wiedzą, 13 lipca, to będzie w środku tygodnia, nie weekend tym razem, ale myślę, że w lipcu w wakacje to nie jest specjalny problem. 13 lipca wystąpi zespół trzyliterowy, po polsku ARW, składający się z Johna Andersona, Trevora Rabina, Erika Wakemana, i to zespół, który gra repertuar grupy Yes. Troszkę sobie przez ostatni tydzień poszukałem informacji i okazało się, że to nie jest jakaś inicjatywa z ostatniej chwili, a w każdym razie z ostatniej jesieni. Panowie spotkali się już kilka lat temu, najwyraźniej jednak John Anderson przeżywał mocniej niż nam się wydawało, niż mnie się wydawało, to rozstanie szybkie z zespołem Yes i chciał jednak coś pokazać, i ta trzyliterkowa nazwa zapewne też nie jest przypadkiem, i oni wtedy rozmawiali o płycie zupełnie nowej, jakichś występach, troszkę się to wszystko przeciągało, no ale wreszcie jesienią ubiegłego roku Anderson, Rabin i Wakeman z towarzyszeniem innych muzyków wspomagających zaczęli grać koncerty w Stanach Zjednoczonych. Poszło znakomicie. W tym roku będą koncertować w Europie i 13 lipca przyjadą na koncert do Doliny Charlotte. No a dzień wcześniej, tam może nie będzie wielkich legend rocka, ale co by państwo powiedzieli na taki letni koncert, na którym będzie sobie można pośpiewać taki oto repertuar? Wiadomo, że Jeff Lynne rozwiązał zespół Electric Light Orchestra 30 lat temu, ale nie zabronił wykonywania tych popularnych niegdyś piosenek. No i oczywiście to wspaniałe przedsięwzięcie miało swoje i ma swoje dalsze życie i wciąż koncertuje po świecie. Perkusista zespołu potem założył wersję drugą, potem chyba nawet dwie różne wersje po świecie podróżowały, a od 1999 roku istnieje grupa The Orchestra, która gra repertuar formacji Electric Light Orchestra. W tej grupie no, takie dwie może legendy, bo członkowie tego oryginalnego składu, między innymi Mick Kamiński, który grał w Electric Light na skrzypcach i Louis Clark, który grał tam na instrumentach klawiszowych. A poza tym także fachowcy, którzy grali w kolejnych składach elektrycznej orkiestry. Repertuar mają doskonale opanowany. No to będzie taki koncert na rozgrzewkę. 12 lipca w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka orkiestra grająca repertuar grupy Electric Light Orchestra, a następnego dnia 13 lipca John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, jeszcze trzech muzyków towarzyszących i to będą najlepsze utwory z repertuaru grupy Yes. Nie wiem, czy to nie za wcześnie na jakieś deklaracje, więc niech państwo nie czynią pośpiesznych listów, ale gdyby jednak decyzja zapadła, że taki termin dobry, 12 lipca i 13 lipca, to mam dwa zaproszenia na to wydarzenie, oddam je w dobre ręce, a w tej sprawie proszę przysłać list mailowy do Minimaxu i zatytułować go, no na przykład Festiwal Legend Rocka. Tak, proszę Państwa, to tak to się będzie działo w lipcu. 12 lipca repertuar Electric Light Orchestra w najlepszym z możliwych wykonań, jak to mawiamy, a 13 lipca przeboje grupy Yes, jeśli o przebojach można mówić. Pewnie tak. No tu chyba w jeszcze lepszym niż to możliwe wykonanie, bo John Anderson będzie śpiewał. Jaka to radość, że ten artysta wraca do koncertowego śpiewania, że jest w stanie to czynić, bo wiedzą Państwo, miał problemy ze zdrowiem i że pojawi się w Polsce i będzie raz jeszcze dla nas śpiewał wspaniałe piosenki grupy Jest. Widzę, że chętnych nie brakuje. Obiecuję Państwu losowanie jeszcze przed końcem dzisiejszej audycji. No a gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się na koncert do Doliny Szarloty, na którym z pewnością będzie legenda i z pewnością będzie to legenda rocka, to coś takiego wydarzy się w sierpniu. What's 51? What does that mean? Does that mean we can be happy and gay? Well, I'm for nigger rights myself. I'm for What's that thing we're for? We're for making $1 billion. No, see, we're gonna make $1 billion and buy the Fillmore East and the Fillmore West. Turn it into a rest home for people over 33. I'm gonna be there sooner than you think. Come on, America. Patty! Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. When I'm alone, love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in my bed until the morning comes. Down. To z pewnością legenda rocka i z pewnością będą takie pogaduszki ze strady, znakomite piosenki mimo upływu lat. Patti Smith wystąpi na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte 13 sierpnia. Będzie jeszcze okazja o tym mówić. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę sobie tylko zanotować termin. 13 dzień sierpnia. W tle Dolina Charlotte ciągle, bo tam widziałem tego artystę zaledwie kilka lat temu przecież. Dziś rocznica 12 lutego 1939 roku urodził się w Chicago Raymond Daniel Manczarek. Jego rodzice pochodzili z Polski. Później jako Ray Manzarek, znany jako amerykański muzyk jazzowy, rockowy oczywiście. W 1965 roku na plaży Venice wraz z kolegą z Wydziału Filmowego Uniwersytetu w Los Angeles założył zespół The Doors. Był zdolnym muzykiem. Na koncertach The Doors występowali jako trio. Morrison, wiadomo, śpiewał i czarował publiczność. Krieger na gitarze, Densmore na perkusji, a Manzarek grał za dwóch. Grał partie organowe dłońmi, palcami, a stopami grał partię gitary basowej na specjalnie przygotowanym zestawie organowym. No i co jeszcze? Wiadomo, że znał muzykę Chopina. Pewnie trochę z racji tego swojego pochodzenia, no i dlatego, że uczył się muzyki w dzieciństwie i dał temu wyraz w jednej z piosenek z płyty LA Woman. ten motyw w środku taki znajomy w solówce organowej, wywiedziony z Chopina, oczywiście z Poloneza, no ale państwo to wiedzą doskonale, chyba zupełnie niepotrzebnie o tym wspominam. Dziś rocznica urodzin Raya Manzarka, nieżyjącego już organisty grupy The Doors. Opowiadałem państwu, jak to do końca piątku zwykle zapełnia się ten minimaksowy koszyk z płytami, który później trzeba starannie przejrzeć i wybrać dla państwa najciekawsze pozycje. On w tym tygodniu zapełnił się między innymi płytami, które nagrał kiedyś David Bowie. To jest polskie wydanie, taka polska dystrybucja oficjalna kolejnych 5 płyt z katalogu Davida, które zostały zremasterowane i starannie ponownie wydane. Ten remaster interesujący, bo to nie jest tak, jak często się zdarza, że jedna osoba dostaje zadanie tego nowego opracowania płyty, ale w każdej płycie zaangażowano osobę najbardziej chyba właściwą, czyli producenta tej płyty, no albo kogoś, kto był wtedy, w latach, gdy ona powstawała, bardzo z nią związany. Wśród tych albumów między innymi Diamond Dogs z 1974 roku. Pamiętam, płyta robiła kiedyś ogromne wrażenie, bo to płyta wywiedziona z powieści rok 1984 w 1974 roku w Polsce, no takiej nieco zakazanej, powiedziałbym, więc znajomość tej płyty i prezentacja była aktem swoistego, cichego hołdu dla brytyjskiego pisarza. Na tej płycie jeden z większych przebojów Davida Bowie. No wszyscy znamy, prawda? Gdyby państwo byli zainteresowani, oficjalna polska dystrybucja, 3 albumy studyjne, Diamond Dogs z 74, Young Americans z 75 i Station to Station z 76. 3 lata zaledwie a każda płyta zupełnie inna. Jeszcze dwa albumy koncertowe, David Live z 1974 i może najmniej znany album Live Nassau Coliseum 76. Koncert z Nowego Jorku z 1976 roku, pokazujący, jak bardzo zmieniał się David Bowie, jak szukał dla siebie nowych pomysłów i nowych dźwięków.